Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis ponad 70 interwencji strażaków po burzach na Dolnym Śląsku. O udział w programie szczepień zaapelowali wspólnie w Polskim Radiu posłowie PiS i koalicji, a o szacunek w relacjach z Polską zaapelował do władz Izraela wiceszef MSZ. Pracowitą noc mieli dolnośląscy strażacy po burzach, które w nocy przeszły nad regionem. Interweniowali 72 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych piwnic, połamanych drzew i gałęzi. Najwięcej interwencji, 30, było w powiecie kłodzkim. Tam strażacy jeździli właśnie do połamanych drzew. 21 zdarzeń odnotowano natomiast w powiecie bolesławieckim. Związane były one głównie z intensywnymi opadami deszczu. Działania strażaków polegały przede wszystkim na wypompowaniu wody z piwnic. Największy dobowy opad, 51 mm, zanotowano na stacji Tomaszów Bolesławiecki. Mówił Bartosz Tomczak z Polskiego Radia Wrocław. O udział w programie szczepień zaapelowali wspólnie na antenie Polskiego Radia 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Zgodzili się, że konieczna jest akcja informacyjna, która dotrze do osób niezdecydowanych. Paweł Mosiński podkreślił jednak, że nikogo nie należy zmuszać do przyjęcia szczepionki. Liczymy na to, że ta akcja informacyjna, którą prowadzimy, ta szeroka dostępność w każdym miejscu spowoduje, że będzie ta progresja wzwyż i wyszczepimy odpowiednią grupę populacyjną, która nabierze tej odporności i wtedy możemy mówić o tym, że ta czwarta fala koronawirusa może nie być tak dla nas destrukcyjna, w sensie nie tylko zdrowotnym, ale też gospodarczym. Należy też zaapelować do poczucia odpowiedzialności za innych, mówił poseł Marek Sowa. To nie jest tylko kwestia tego, czy Marek Sowa, czy Jan Mosiński się zaszczepią. To nie jest nasza prywatna sprawa, mówiąc szczerze. Przy fali pandemii i gigantycznych ofiarach na przestrzeni ostatnich 15 lat, tak w zasadzie w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy, to jest kwestia współodpowiedzialności za los drugiego człowieka i wydaje mi się, że tutaj takie bezpośrednie dotarcie jest bardzo potrzebne. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce dochodzi do 13 milionów. O szacunek w relacjach z Polską zaapelował do władz Izraela wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W ubiegłym tygodniu władze tego kraju skrytykowały nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, twierdząc, że uniemożliwi ona zwrot żydowskich majątków lub ubieganie się o rekompensatę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby ze sobą rozmawiać także o tych sprawach, w których się nie zgadzamy. Musimy się jednak przy tym szanować. Elementem takiego szacunku jest przyjęcie zasady, że każde państwo uchwala swoje ustawy w sposób suwerenny, bez ingerencji państw trzecich. Możemy oczywiście o treści tych ustaw rozmawiać, wyjaśniać powody, dla których one są przyjmowane. Natomiast nie możemy godzić się na sytuację, w której nie rozmawia się o treści ustawy, tylko bez żadnej próby merytorycznej rozmowy przechodzi się do ataków i oskarżeń o czyny niemoralne. Polskie władze podkreślają, że celem nowelizacji jest zatrzymanie dzikiej reprywatyzacji. Podjęcia kroków prawnych wobec Lecha Wałęsy nie wyklucza szef Wojskowego Biura Historycznego. Będziesz wisiał za to bezczelne kłamstwo, powiedział w sądzie do Sławomira Cęckiewicza były prezydent. Odbyło się to podczas procesu o naruszenie dóbr osobistych, które Sławomir Cęckiewicz wytoczył Lechowi Wałęsie 2 lata temu. Naukowiec opublikował w internecie nagranie z sali sądowej. Jest to na pewno przekroczenie wszelkich granic, no jednak pokojowy noblista, człowiek znany na całym świecie, kojarzony z Polską, z Matką Boską w klapie, laureat wielu nagród, doktoratów, były prezydent Rzeczpospolitej, zapowiada mi śmierć i to jest niewątpliwie sytuacja przełomowa. Chciałem to opublikować po to, żeby no może wymusić jakąś reakcję, nie wiem, prokuratury, prezesa sądu. Sławomir Cęckiewicz pozwał byłego prezydenta za oskarżenie o fałszowanie dokumentów, które media określiły jako teczka Kiszczaka. Portugalia kończy półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od jutra pracami wspólnoty będzie kierować Słowenia. Jednym z sukcesów portugalskiej prezydencji było szybkie wynegocjowanie przepisów w sprawie unijnych certyfikatów covidowych, które zaczną obowiązywać od jutra. Tak mówił o tym premier António Costa. Tylko 61 dni. W tym rekordowym czasie osiągnęliśmy porozumienie. Certyfikaty pozwolą przywrócić swobodny ruch w Unii bez biurokracji. Ponadto za portugalskiego przewodnictwa udało się uzgodnić pakiet klimatyczny oraz przepisy pozwalające na wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy po po pandemii i niejako rzutem na taśmę, bo kilka dni temu osiągnięte zostało porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej po trwających prawie 3 lata negocjacjach. Styl, w jakim Portugalczycy osiągali kompromisy, został doceniony. W zdecydowanej większości byli uczciwymi i bezstronnymi mediatorami, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno-deszczowo i burzowo w całej Polsce. Miejscami burzą będzie towarzyszył grad i wiatr osiągający w porywach 90 km na godzinę. Miejscami opady będą intensywne. Na termometrach 21 stopni na Dolnym Śląsku, 23 nad morzem, 30 w centrum i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Ceny, ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Witamy Państwa podobnie w składzie przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Teatry dopiero co otworzyły się, a tutaj sezon ogórkowy. Co tu zrobić? Na szczęście nie wszędzie, bo za chwilę rozpocznie się letni przegląd Teatru Dramatycznego w Warszawie. Na 4 scenach teatru będzie można obejrzeć około 20 spektakli. Moim Państwa gościem w tej godzinie będzie pani Weronika Doboszyńska, przedstawicielka Teatru Dramatycznego. Pandemia wpłynęła na sztukę silnie, to wiemy, ale łącznie z tym, że powstają nowe gatunki filmowe, na przykład komedia pandemiczna. O jednej z nich w fajnym filmie opowie Ryszard Jaźwiński i jego gość, a za chwilę bardzo ciekawy felieton Mateusza Matyszkowicza. Chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć, naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to

Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Dziś dwie książki niedawno wydane przez IPN, które opowiadają o kulturze polskiej w najtrudniejszych czasach. Pierwsza to Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców Bartosza Januszewskiego. To historia tych, którzy jeszcze niedawno byli celebrytami, ludźmi majętnymi, podziwianymi przez miliony. Teraz pod okupacją nagle stali się biedni, prześladowani, musieli imać się rozmaitych zajęć. Wreszcie wielu z nich wykazało się niezłomnością. Wielu zginęło. Byli też tacy, którzy wybrali kompromisy z hitlerowskim okupantem, stali się kolaborantami lub gdzieś lawirowali wokoło, czasem mniej, czasem bardziej chlubnymi ścieżkami. Te losy były bardzo różne i zadziwiające. Jeden z najciekawszych rozdziałów poświęcony jest Inie Benicie, przedwojennej gwieździe polskiego kina, jednej z najpiękniejszych aktorek, chyba nie tylko polskich, która według legendy miała zginąć w czasie powstania warszawskiego. Dowiadujemy się jednak, że jej losy były zupełnie inne, że druga połowa życia została spędzona na emigracji, gdzie Ina Benita drugą część swojego życia spędziła tak jak pierwszą, w sposób majętny, pełen przygód, wręcz chwilami beztroski. I druga książka, której czas jest o wiele dłuższy. Pod redakcją Adama Chlebowicza ukazała się książka, pierwszy tom opracowania Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991. To opowieść o wielkiej niezłomności. Profesorowie uniwersytetu, nauczyciele, działacze kulturalni, księża. Każdy z nich w najtrudniejszym czasie przenosił polskość dalej. Ksiądz Władysław Bukowiński, jeden z najciekawszych i najbardziej barwnych bohaterów tej książki. Człowiek niezłomny, który świadomie wybrał po opuszczeniu łagrów pozostanie w Kazachstanie i bycie ze swoimi podopiecznymi. Przed śmiercią na krótko przyjechał do Polski, aby podratować w sanatorium swoje zdrowie, ale wrócił do Kazachstanu, wiedząc, że to są ostatnie momenty jego życia. Wrócił, bo jak powiedział, nawet grób kapłana apostołuje. To przykład chociażby córki Józefa Mackiewicza i Dalii Żuławskiej, która stworzyła konspiracyjne stowarzyszenie zajmujące się edukacją, przypominające te organizacje konspiracyjne, które funkcjonowały pod okupacją hitlerowską. Tak w czasach Związku Sowieckiego Polacy na wschodzie musieli się ukrywać i polskość przekazywać w tajemnicy. Obie te książki uczą nas, że prawdziwa kultura to ta, o którą trzeba, można, a przede wszystkim warto walczyć. Trójkowy felieton kulturalny. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Otrzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę. Póki co przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem. Proszę nie śpi, jestem już. Daj śni, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed południem czas, proszę Państwa, na teatr. Ja myślę, że w ogóle sezon ogórkowy powinien być już od tego roku zakazany i wszystkie teatry powinny być czynne, bo my mamy przecież więcej czasu i możliwości. Moim Państwa gościem jest pani Weronika Doboszyńska, przedstawicielka Teatru Dramatycznego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że Państwo jesteście forpocztą tej zmiany, bo właśnie teraz nareszcie będziemy mogli zobaczyć spektakle przez właściwie całe lato. U nas rzeczywiście przeciwieństwo sezonu ogórkowego, bo w lipcu, już w najbliższy piątek zaczynamy letni przegląd Teatru Dramatycznego i policzyłam nawet ostatnio, że zagramy dokładnie 42 razy 21 tytułów, także jest z czego wybierać na pewno. Czyli właściwie wszystkie wieczory mogą być lipcowe zapełnione takim przyjemnym doświadczeniem teatralnym i właściwie samymi nowościami, bo tych premier w ostatnim miesiącu było dużo u Państwa. W ostatnim miesiącu mieliśmy aż 3 premiery, to prawda. Zaczęliśmy od Króla Lira, 29 maja była premiera, to spektakl w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego, który ten mroczny dramat Szekspira przeniósł w nieokreśloną przyszłość. To, co myślę jest ciekawe, główną rolę, czyli króla Lira, gra Halina Łabonarska, wspaniała kreacja aktorska, która no, myślę, że to może być ciekawe tutaj, gdzie ta płeć też prawda, się gubi, bo jednak inne cechy Lira, czyli jego pycha, jego jakieś dążenie do autodestrukcji są najważniejsze w tym spektaklu, to na naszej dużej scenie. Ale też ciekawą pewnie częścią tworzenia tego spektaklu były próby, bo też przecież Wawrzyniec Kostrzewski i pani Halina Łabonarska znają się dobrze, tak bym powiedziała. Znają się dobrze. Od dziecka. Tak, znają się. Przynajmniej w przypadku pana Wawrzyńca. Również z Piotrem Łabonarskim, który do spektaklu tworzył muzykę. Także to sprawdzone trio już na przykład przy spektaklu, który również gramy do tej pory na naszym dużej scenie, czyli Wizycie Starszej Pani. No myślę, że to jest udane. Oni tak sporo też mówią, bo oczywiście są o to pytani w wywiadach. O tym, że no kiedy przychodzą do pracy, to przychodzą do pracy i już pełen profesjonalizm leci, nie ma już żadnych taryf ulgowych. No i rzeczywiście ta współpraca wychodzi bardzo ciekawie. Myślę, że jest to też taki poziom może zaufania, którym się wzajemnie obdarzają, że dzięki temu można tworzyć ciekawe artystycznie rzeczy. I że w rodzinie wcale niekoniecznie trzeba się kłócić. Zdecydowanie. Można ciekawie współpracować. Kolejne premiery tych ostatnich 30 dni to? Psy raz drobnych. Bardzo ciekawy spektakl, to od razu wchodzę w słowo, bardzo taki zabawny. Tak. No to jest ciekawe połączenie w zasadzie, bo to na podstawie książki Olgi Hunt. Iwona Kępa zrobiła adaptację tej powieści i wyreżyserowała spektakl. I no właśnie, jak pani powiedziała, ciekawy, zabawny. To jest tu taka mieszanka, no ponieważ to dotyczy tematu bardzo poważnego i trudnego, czyli kobiet w szpitalu psychiatrycznym. Ale rzeczywiście i myślę, pisarka i też autorka adaptacji mają no taką tendencję, że tak powiem, żeby z tych mrocznych, różnych historii wyciągać jednak poczucie humoru, wyciągać jakieś ironiczne spojrzenie na rzeczywistość. Także no jest to taka mieszanka emocjonalna na pewno i myślę, że tak, że można tu i coś przeżyć, ale może też się trochę pośmiać rzeczywiście. To o tym, co jeszcze będzie można zobaczyć, a tych spektakli jest 21, tak jak pani wspomniała, więc sporo rzeczy do zobaczenia, tematów tak naprawdę do opowiedzenia, ale spróbujemy państwa jakoś odrobinę chociaż tutaj wprowadzić w to, ale o tym wszystkim za chwilę. I taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj wilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę z nimi w płyn, kiedy dni skutelonem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem i taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj nie liczy się, bo wczoraj Przegląd Teatru Dramatycznego w Warszawie rozpoczyna się 2 lipca. Moim Państwa gościem jest pani Weronika Doboszyńska, przedstawicielka teatru. Więc pani Weroniko, co tam nas czeka w najbliższym czasie? 21 tytułów, to chociaż o kilku jeszcze powiedzmy. Na pewno warto jeszcze wspomnieć o naszej najnowszej premierze, bo dosłownie z ostatniego piątku, czyli Uszedłem tylko ja sam. To dramat Karel Churchill, który został po premierze w Londynie przez krytyków Guardiana umieszczony na 8 miejscu listy najważniejszych spektakli XXI wieku, a na deskach Teatru Dramatycznego wyreżyserowała go Agnieszka Gwińska. Też no, bardzo ciekawa rzecz, gdzie na scenie 4 aktorki, Katarzyna Herman, Anna Moskal, Agnieszka Roszkowska i Agnieszka Wosińska, które cały czas są we 4 na scenie. Ich rozmowy chaotyczne, postrzępione o codzienności, o rzeczach czasami nieistotnych, przeplatają się z wizjami apokalipsy. Czyli ta refleksyjność sprawiła, że ten spektakl, znaczy spektakl, ten tekst został uznany za tak ważny. Tak, no myślę, że to trochę tutaj ten tekst przypomina, nie wiem, czy to na wyrost nie powiem zdaniem teatrologów, ale pisanie Becketa, czyli coś, co jest jednak zawsze trochę niedopowiedziane, zawsze nieoczywiste, a jednak niesie bardzo duży ładunek emocjonalny ze sobą. A takie rzeczy lubimy, polecam, kiedy jest niedopowiedziane troszeczkę. Tak, czasami tak. Bilety do Anglii to są takie też bardzo ciekawe atrakcje, które można w ramach tego letniego przeglądu Teatru Dramatycznego zdobyć. Podróż dookoła świata, babski wyjazd. Proszę wyjaśnić, pani Weroniko. Ponieważ tych przedstawień jest tak wiele i wiemy, że niektórzy będą chcieli nadrabiać i trochę zaległości i zobaczyć więcej niż jeden spektakl, to postanowiliśmy w jakiś sposób spakietować. Po pierwsze oczywiście, żeby ceny tych biletów były bardziej atrakcyjne dla naszych widzów, a po drugie, żeby po prostu też tym, którzy zostają z nami w mieście, nadać trochę takiego wakacyjnego kolorytu i żeby nasz zespół artystyczne w zamian za biura podróży zawierał po prostu w takie podróże widzów. Czyli w ramach biletu do Anglii będzie Król Lear, Sen nocy letniej, Hamlet. Tak, Szekspir, dokładnie. Można obejrzeć wszystkie spektakle Szekspira, które w tej chwili gramy na naszej scenie, w tym Sen nocy letniej po raz ostatni, bo jest to też pożegnanie z tym tytułem, także również polecam spojrzeć na ten pakiet właśnie Last Minute, gdzie Sen nocy letniej również się znajduje wraz ze spektaklem Band, bo to właśnie dwa nasze pożegnania. Myślę, że ciekawe też są takie pakiety all inclusive, czyli które dotyczą każdej ze scen i można obejrzeć wszystkie spektakle rzeczywiście z danej sceny nadrobić. Niektórych z tych spektakli nie graliśmy naprawdę na długo. Tutaj też bardzo polecam Człowieka z La Manchy, który w zasadzie jeszcze miał premierę, można powiedzieć już w styczniu 2020 roku, a mimo to niestety zagraliśmy ten spektakl dosłownie jeden set popremierowy, ponieważ jest to bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo duży rozmach musicalu. Modest Truciński w roli głównej, Adam Sztaba, kierownictwo muzyczne, będzie też dyrygował na tych przedstawieniach najbliższych, lipcowych. Ale właśnie ze względu na ten rozmach pandemicznie nie mogliśmy go grać, także teraz po tym w zasadzie półtora roku przerwy do zobaczenia na dużej scenie. Właściwie większość tych spektakli, które miały premierę jednak w 2020 roku, dla widzów poniekąd są premierowymi nadal, więc tak naprawdę wszystko jest ciekawe. Tak więc, drodzy Państwo, letni przegląd Teatru Dramatycznego w Warszawie gwarantuje nam, że jednak to lato nie jest sezonem ogórkowym i można nareszcie napawać się przyjemnością przebywania w teatrze. Zapraszamy przez cały lipiec. Na pewno Państwo znajdą coś dla siebie, mam nadzieję, z takiej różnorodności. Moim Państwu gościem była pani Weronika Doboszyńska, przedstawicielka Teatru Dramatycznego w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round for the last show. Chill. Program trzeci. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink three times when you feel it kicking in that przed południem czas na film po prostu ciekawy, wyjątkowy i taki troszkę jednak pandemiczny. Lokal zamknięty to pierwsza polska komedia pandemiczna, w dodatku z akcją umieszczoną w zamkniętej i bardzo specyficznej przestrzeni, a z Krzysztofem Jankowskim, reżyserem i współscenarzystą tego wyjątkowego filmu, rozmawiał Ryszard Jaświński. Fajny film. Dosyć karkołomny pomysł na kwarantannę w agencji towarzyskiej. Skąd taki pomysł? Był po prostu zasłyszany w sytuacji, która zdarzyła się w Lombardii we Włoszech. No i pomyślałem, że sytuacja, w której i pracujące panie, i klienci zostali zamknięci na kwarantannie w agencji towarzyskiej, jest super wyjściem do napisania scenariusza i zrobienia z tego pełnometrażowego filmu i nawiązania do współczesnych naszych tutaj perypetii z COVID-em w taki sposób zdystansowany i zabawny. Teraz już nie mamy wątpliwości, chodzi o komedię. Tak, tak. Jest to film, który miał być, jest i mam nadzieję będzie przez widzów odbierany jako komedię. Że będzie was bawił. Możemy chyba uznać, że jest to pierwszy polski film w całości pandemiczny, no bo rzeczywiście nawiązuje do takich, a nie innych realiów. Tak, jest to pierwsza pandemiczna komedia w Polsce i to, co też nas na pewno ucieszyło, to w tych pierwszych reakcjach widzów, że bardzo żywo reagują na te właśnie gagi czy sytuacje właśnie związane z COVID-em, tak bezpośrednio, bo to też było tak nie wiadomo, czy to będzie na przykład zbyt mocne, czy widzowie to kupią, ale jak na razie kupili. Kogo zaprosiłeś do współpracy? Zaprosiłem do współpracy Mateusza Damięckiego, Janusza Habiora, Wojciecha Solarza, Pawła Koślika, którzy się z Solarzem też znają jeszcze z kilku wspólnych występów. Jest Eryk Kulm, jest Emma Giegrzno, Magda Kaczmarek. To jest takie grono bardzo charakterystycznych postaci, które chcąc nie chcąc muszą znaleźć się w nie tak krótkim czasie w zamkniętej przestrzeni. Co chyba filmowcy lubią. Tak, na pewno, gdyż poprzez różne splot okoliczności zostają zamknięci na 10 dni na kwarantannie właśnie w agencji towarzyskiej i cała akcja dzieje się właśnie w tym miejscu i muszą sobie z tym jakoś poradzić i dochodzi tam do różnych zabawnych sytuacji, zwrotów akcji, które prowadzą, mam nadzieję, do zaskakującego finału. No tak, ale to nie tylko jednak komedia, bo w którymś momencie pojawia się wątek kryminalny, jest więc sensacja również. Tak, no można powiedzieć, że jest komedia z elementami sensacyjnymi, czy komedia sensacyjna, ale jednak ten wątek komediowy jest mocniejszy w tym filmie na pewno i ważniejszy. Czy w trakcie realizacji filmu pozwalaliście sobie na jakąś dozę improwizacji, być może właśnie związanej ze zmieniającymi się realiami? Oczywiście, to było tyle fajne, przez to, że film jest na tyle niezależny, nad tym miałem kontrolę i ja pozwalam aktorom na to, żeby proponowali dużo rzeczy i aktorzy też mają pewnie z tego dużą satysfakcję, bo nie zawsze się to dzieje. To było tam dużo też rzeczy improwizowanych. Co dotychczasowych widzów filmu najbardziej śmieszy? Najbardziej śmieszą te sytuacje właśnie bezpośrednio związane z COVID-em, co mnie też ciekawiło. Potrzebowali widocznie odreagować. Właśnie myślisz, że potrzebujemy teraz takich filmów, które pozwolą nam z dystansem patrzeć na tę trudną jednak rzeczywistość, która pewnie nas wszystkich jakoś tam zmęczyła, ale ona ciągle trwa. Znaczy, tak uważam i dlatego właśnie zrobiłem ten film, bo taki jest mój punkt widzenia i mam nadzieję, że będzie on zbieżny z odpowiednią ilością widzów. Wtedy się razem spotkamy i przyniosę im ten film radość czy satysfakcję, bo to też jest ważne, żeby widzowie odreagowali po tym czasie. Odnoszę wrażenie, że film kończy się w taki sposób, że dosyć naturalnie mógłby mieć swoją kontynuację. Czy myślisz, że trwająca jednak pandemia może dopisać ciąg dalszy tej komedii? Zobaczymy. Na pewno ja lubię otwarte zakończenia, bo one dają możliwość różnej interpretacji, a przy okazji też oczywiście pandemia może przynieść jeszcze wiele innych sytuacji, więc będziemy obserwować to i próbować ewentualnie kreatywnie to przerabiać na nowe pomysły. Byleby to nie było tak jak ze Szklaną Pułapką. 5 czy 6 części chyba nawet. Z reżyserem Krzysztofem Jankowskim rozmawiał Ryszard Jeźwiński, a komedia sensacyjna Lokal Zamknięty pojawi się już w piątek na ekranach naszych kin. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. In the shadow, shadow, la, la, la, la, la, la. drodzy Państwo. Kto z Państwa ma okazję teraz być w Warszawie, to warto przejść na spacer Buki Niepada i sprawdzić, co Alina Scholz zaprojektowała. A tego w Warszawie jest bardzo dużo. Ogród Saski chociażby na dzień dobry i sprawdzić, jak wyglądał wcześniej. Wcześniej wyglądało to też przed wojną. Przypominam, że wystawa Więcej Zieleni projekt Aliny Scholz już jest czynna i warto sprawdzić, jak wyjątkowe kobiety tworzyły wyjątkową rzeczywistość. Za ten czas przedpołudniowy dziękuję Państwu bardzo, Katarzyna Cygler, a audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. I zostańcie Państwo z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co?